राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 10 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। बात समझी जाए तो बहुत सुगमता से हम तत्व के जीवन मुक्त हो सकते हैं, बहुत ही सुगमता से और बहुत ही जल्दी। बात में समझने की कमी है। मेरे को तो ये मालूम होता है भगवान की संतों की कृपा से कि हम पूरे ठीक समझते नहीं है। ठीक समझे तो बहुत ही जल्दी कल्याण हो जाए। जैसे त्याग है, त्याग तो त्याग किसका करना है और संबंध किसका रखना है, किसका संबंध किसका त्याग करना है और किससे अनुराग करना है, ये दोनों बातें बहुत ही सुगम है, बहुत सुगम है दोनों बातें। आप अगर ख्याल कर सुनो तो एक बता मैं बात, मेरे आज बात समझ में आई, आज एक बात समझ में आई, आज कितने वर्ष हुए दर्शन देते हुए और कहते हुए व्याख्यान देते हुए बहुत बात समझाते हुए सुनाते हुए जो बातें समझ में आती है, इस वास्ते आपको कहता हूँ कि आप ध्यान दो थोड़ा। हम कहाँ है ये बात अपरिचित नहीं है, नई नहीं है, पुरानी है। मैं पुरानी होते हुए भी समझ में आई है पर समझ में आई नहीं है, आज ख्याल हुआ इस बात पर। अपने क्या है खूब गहरा विचार कर आप देखो तो जीव क्या है कि परमात्मा का तो है अंश और पकड़ा है प्रकृति का अंश, वो जीव है। इतनी बात लंबी छोड़ी बात नहीं है। अब प्रकृति का अंश है वो प्रकृति क्या निरंतर हमारा त्याग कर रही है और परमात्मा निरंतर हमारे से प्यार कर रहे हैं, ये बात ख्याल करो। आज विशेषतः ध्यान दो आप, अपनी समझ में पूछो, इसके पीछे पड़ जाओ, बहुत सुंदर काम हो जाएगा, पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। आप विश्वास करो उसको। प्रकृति की मात्र चीज निरंतर बदल रही है, ये बात आपको समझ आई हुई है। शरीर संसार जो कुछ प्रकृति का कार्य है वो प्रकृति में पुरुष विद्या दो ही तो है, तो प्रकृति का कार्य निरंतर बदलता है तो हमारे से अलग हो रहा है निरंतर। जैसे बालक से जवान बूढ़ा होकर ये तो निरंतर हमारे से अलग हो रहा है। जैसे मैं बहुत बार कहा है कि भी हम जी रहे हैं ये बात झूठी है, मर रहे हैं सत्य है। तो मर क्या है, पिंड प्राण का वियोग होना मरना है, तो वियोग निरंतर हो रहा है, तो निरंतर ही वियोग हो रहा है प्रकृति का और परमात्मा का निरंतर हमारा संबंध है, क्योंकि हम परमात्मा के साक्षात अंश है तो अपना अंश ही अंश पर सदा प्रेम ही रखता, अलग होता ही नहीं, वो अलग हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा तो अलग हो ही नहीं सकते और संसार साथ रह ही नहीं सकता, तो नहीं रह सकता उसका त्याग करना है, जो हमारे से अलग हो ही नहीं सकता उसी से प्रेम करना है। बात तो सीधी है, ख्याल में आएगी नहीं बात। परमात्मा का अंश है जीवात्मा, तो परमात्मा ने तो जीव को कभी अलग किया ही नहीं, वो करते ही नहीं और सच्ची वो तो कर सकते ही नहीं, कि उनका स्वरूप है कैसे त्याग कर रहे हैं। आप अपना विचार करो, ध्यान दो कि आप सब चीजों का त्याग कर सकते हो, पर आप अपना भी त्याग कर सकते हो क्या? अपना त्याग नहीं कर सकते तो भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम मेरे को प्यारे हैं, तो भगवान त्याग कैसे कर सकते हैं? हम विमुख होते हैं, भगवान त्याग नहीं कर सकते, और हमें त्याग कर कहां जाएंगे? विमुख हो जाते हैं, उधर दृष्टि नहीं जाते, और संसार है वो त्याग कर रहा है निरंतर। अब निरंतर त्याग करता है, उसका त्याग करना कठिन है तो रूम क्या है? अरे निरंतर हमारे से प्रेम करना है, उसके साथ प्रेम करना कठिन है तो सुगम क्या है? दोनों बातें महासुगम है। संसार का त्याग करना सुगम है क्योंकि संसार त्याग कर रहा है, और परमात्मा का प्रेम सुगम है क्योंकि परमात्मा सदा हमारा है, हमारे साथ सदा, हमारा सर्वभूत प्राणी मात्र का हित करने वाले अपने अपने हैं, उनका त्याग कर नहीं सकते, उनका तो सदा साथ रहता है, और संसार सदा त्याग करता है। ये बड़ी सार बात है, इसमें आपके मन में तर्क करो, संदेह करो, खास सार बात है ये। एक बात आज समझ लो, आज ही तत्व की प्राप्ति हो जाए, आज ही। देखो शरीर आपका त्याग कर रहा है कि नहीं? जितनी उम्र आ गई इतना दिन तो शरीर ने त्याग कर दिया आपका, ये सच्ची बात है ना? इनको संदेह है क्या? अब अगाड़ी श्वास कितने हैं इसका पता नहीं, परंतु जितने वर्ष आ गए उतना वर्ष तो हम मर ही गए, मन संसार शरीर का अलगाव हो ही गया, तो संसार तो त्याग कर रहा है। अब त्याग करने वाला का त्याग नहीं कर दो तो क्या करोगे, क्या त्याग करोगे? और परमात्मा कभी किस जीव का त्याग करता ही नहीं, कभी करने से कर सकता ही नहीं। अपने आप का त्याग कैसे करोगे? अपने आप का अभाव नहीं कर सकते तो परमात्मा अपने आप का अभाव करेंगे? वो तो हमारा है ही, और शरीर संसार हमारा है ही नहीं। जो हमारा है ही नहीं उसका त्याग करना है, और जो हमारा है ही उसी से ही प्रेम करना है। यही बस यही बात है, बढ़िया नाशतो विद्युत ये है, नाशतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत्ता, ये आधार श्लोक है ये। अरे गता सुन नाम सोचते थे पंडित राहुल, सोचते क्या गता सुन जो मर गए तो मर गए, अब रहे वो भी मरने वाले ही है, अगता सुन भी मरने वाले हैं, तो शोक क्या करना है, सेवा करना है उनकी। गता सुन की तो चिंता नहीं करना, शोक नहीं करना है, और जो अगता सुन है उनकी सेवा करनी है, वो चिंता क्यों करनी है अपने? ठीक आप कह रहे हो, सोचो और जो मन में बात बात बोलो, हमारी बात समझ करके। दो ही बात है हमारे सामने कि संसार का तो त्याग करना और भगवान से प्रेम करना, दो के सहित तीसरी बात है ही नहीं। क्या तीसरी बात बताओ? ज्ञान योग में है तो अपने स्वरूप में स्थित होना, जड़ का त्याग करना। कर्म योग में क्या है कि संसार की सेवा करना और अपने उससे कुछ नहीं चाहना, तो चाहना नहीं जरूरती, न चाहना जरूर सेवा करना। अरे भगवत क्या मैं भगवान को ही चाहना तो और कुछ नहीं चाहना, देख ली भगवान को ही, तो तीनों में बात तो एक ही आई, जगह का त्याग चेतनता का ग्रहण करना। खूब ध्यान करो, आप लोग कोई बुद्धिमान हो विचार करो, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। संसार का त्याग शरीर का त्याग तो हो रहा है आपसे, आप रख साथ में रख सकते ही नहीं। आप त्याग तो कर रही है, त्याग तो कर रही है, राग राग नहीं रख सकते, आसक्ति रख नहीं सकता कोई भी, वो आसक्ति कठिन है। त्याग आप राग सक रख सकते नहीं, किसी से कभी नहीं रख सकते, उसका त्याग हो ही रहा है, और परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकते, उसके लिए प्रेम करना है। तो संसार हमारा नहीं, भगवान हमारे, इतनी तो बात है। जो हमारा नहीं है वो त्याग कर रहा है हमारा संसार, उस त्याग कर रहा है उसे ठीक है, हाँ मैं हाँ मिला देगा ठीक है, हमारी हमारी स्वीकार है, हमें भी स्वीकार है, क्या कर दू। परमात्मा हमारा है, हमारे प्रेम करते हमारा है, ठीक बात है, हमारा है हमारा भगवान, जैसे माँ हमारी है ऐसा बात है, ऐसे भगवान हमारे हैं। आप बुद्धिमान में से विचार करो कि ये तो सत्य सिद्ध है, सत्य सिद्ध है बात, शंका हो तो बोलो, निहाल ही हो गए हम तो, बिल्कुल तत्काल निहाल हो गए। परमात्मा के सिवा अपना कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं भगवान के समान हमारा। भगत भगवान को हमारा ही हमारा करता है, बस हमारा हो गया, बस हमारा दूसरा नहीं है, जो हमारा नहीं है उसको हमारा नहीं मानना है, जो हमारा है उसी को हमारा मानना है, और क्या करना है भक्ति में, बहुत मार्मिक बात है। अरे हमारा नहीं है, हमारे को त्याग कर दो, उसे हमें त्याग करना है, तो कर्म योग में सेवा करना है, भक्ति योग में भगवान का बड़ा मानना है, और ज्ञान योग में जड़ता से अलग होना है अपने को, तो अपने तो अलग तो होना ही है संसार से, क्यों अलग हो ही रहे हैं, संसार हमारे अलग हो रहा है। अरे परमात्मा हमारा है ही, हमारा परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता, है ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं कोई, तो वही हमारा है। आज इस बात को समझना, आज आज अभी अभी अभी आप जितने हो शंका करो, संदेह करो, विचार करो, समझ में नहीं आया तो पूछो, कोई पूछो, आप कोई बोलो, मानो परमात्मा की प्राप्ति है वह हम सबको बड़ी सुगम है, संसार की आसक्ति कामना का त्याग बड़ा सुगम है, महान सुगम है, इसके सिवा सुगम कोई है ही नहीं। आज से यही बात है, शरीर संसार इनको हम अपना नहीं मानेंगे, सेवा करेंगे, तो प्रेम करना हरेक से, हरेक से स्नेह रखना, हरेक की सेवा करना, ये तो कर्तव्य हो गया हमारा, क्योंकि हमारी हर चीज उनकी, उनकी चीज उनको देनी है, अगर हमारा है उसको हमारे हमारा अपना मानना है, तो अपना मानना मुख्य हो गया भक्ति में, और उनका संसार का त्याग करना हो गया, ये वैराग्य त्याग हो गया, ज्ञान में, ज्ञान में त्याग हो गया, ज्ञान में फर्क आया, अगर त्याग कर अपने अपने स्वतंत्र रहना, और ये ज्ञान योग हो गया, और त्याग कर भगवान में जाना, ये भक्ति योग हो गया, और ये संसार का त्याग करना, तो जो बातें सब सिद्ध होगी, सदैव से एक ही फल होगा। कोई अड़चन आप पूछो, मन बड़ी सीधी बात है, क्यों भाई ध्यान दिया कि नहीं। क्या कह रहे हैं, पाया ज्ञान छूट गई माया, माली की पत्नी तारा के उस संदर्भ में तुलसीदास जी ने लिखा था महाराज, लिखाया महाराज कि पाया ज्ञान छूट गई माया, भगवान ने यही बात कही। तो ये बात ठीक, ये ज्ञान आज मिल गया, ये ज्ञान माया छूटी आप साहब, क्यों माया निरंतर हमारा त्याग कर रही है, माया साथ में एक क्षण की आप साथ में नहीं रहती, सब समझ एक क्षण भी आपके साथ नहीं, त्याग कर रही है, तो वो त्याग कर रही है केवल, हाँ ठीक है, इतने काम करना है अपने, और काम कर लिया है, अरे हमारे भगवान हमारे हैं, इसमें वहां करने गया हमारे को, हमारे हैं ही वो, तो हमारे ही है, हमारा कोई और हो सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं हमारा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हम कृषि को अपना मान सकते हैं, अपना कृषि को मान सकते ही नहीं, संसार के साथ संबंध रख सकते ही नहीं, संसार की आशा छोड़ने से शांति तो मिलता है, संसार की आशा छोड़ने से शांति तो मिलता है, परंतु पूर्णता तभी मैंने भगवान के दर्शन हो। संसार से पूर्णता में संसार त्याग क्यों नहीं करते, संसार से सुख चाहते हैं। ये बड़ी भारी बीमारी यही है जो पराधीन भोग सुख चाहते हैं। दूसरे सुख चाहते हो पराधीन होगा ही, दूसरी व्यक्ति से वस्तु से जो सुख चाहता है उसको दुख भोगना पड़ेगा ही, ये पक्की बात है। तो व्यक्ति से दुख सुख चाहो तो मोह होगा, वस्तु से सुख चाहे तो लोभ होगा, ऐसे विकार आएंगे तो निर्विकार तत्व तो कैसे प्राप्त कर लेंगे। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य नहीं, क्या कहने का पूर्णता हो जाएगी। जो हमारा त्याग कर रहा है उसको त्याग दो, और जो हमारे से प्रेम कर रहा है उसे प्रेम कर दो, पूर्णता हो जाएगी। जो हमारे से प्रेम कर रहा है उसे तो प्रेम कर दो, और जो हमारा त्याग कर रहा है उसे त्याग कर दो, पूर्णता हो जाएगी। करके देख लो, बिल्कुल पूर्णता हो जाएगी। ना बोल संसार को संसार है उसको तो त्यागने से तो यानी अपने को वो नहीं है, संसार को त्यागना तो ठीक है, संसार से संबंध नहीं। लेकिन शरीर से जो है, शरीर जिसे अपना है इसको अलग मानना तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? तो शरीर भगवान से प्रेम, शरीर से अलग माना तो प्रेम किससे होगा? आप बताओ, जो शरीर से प्रेम नहीं करोगे तो किससे प्रेम करोगे फिर? संसार हमारा नहीं है, संसार का भाई, शरीर संसार का ही अंश है। संसार से शरीर को अलग कोई कर सकता नहीं, कितने ही विज्ञानी और कितने ही कोई विवेक और कितना ही हो, संसार को संसार से शरीर को अलग कोई कर सकता है क्या? जिस धातु का संसार उसी धातु का शरीर है, शरीर जिस धातु का है उसी धातु का संसार है। संसार और शरीर दो चीज है क्या? इतने में से बताओ कोई, तुम बताओ। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रत्न लिया अधम शरीरा, इस शरीर को संसार से अलग क्या कर सकते कोई? कोई आप बुद्धिमत तुम विचार करो, क्या शरीर संसार से अलग है? शरीर संसार से ही बना है, संसार में ही रहता है, संसार में मर जाएगा। पहले संसार में नहीं था, फिर संसार से ही बना, और फिर संसार में नहीं हो जाएगा, संसार में ही रहेगा, अपने साथ नहीं रहेगा। का मानता ही नहीं है, मानता नहीं तो अज्ञान, यही तो बात कही, अज्ञान है, अज्ञान मानता ही नहीं तो अज्ञान हुआ ना, अनजान बना हुआ, यही तो मैंने कहा। अब ठीक समझे तो ठीक हो जाएगा। अब यही तो मैं आरंभ में ही कह दी कि जो बात हम जानते हैं वो ठीक जानते हैं तो आज ही प्राप्ति हो जाए, आज ही। ये हम मानते हैं अपना, जानते नहीं ना है, जानो इस बात को, जानो को संसार से अलग है क्या संसार? आज अभी अभी अभी अभी इसी क्षण भगवान से जो प्रेम होता है भगवान के, तो वो तो शरीर के द्वारा ही होता है। शरीर द्वारा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये मैं मिटा दो, शरीर द्वारा प्रेम हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी नहीं होगा, अपने द्वारा होता। आप खुद परमात्मा को अपना मानते हो, बुद्धि अपना मानती नहीं, इंद्रियां अपने मानती नहीं, मन अपने मानते नहीं, मन बुद्धि से परमात्मा से जाते ही नहीं, अपना मानते ही नहीं, अपना स्वयं मानता है, स्वयं ही अपना मानो भगवान को। स्वयं जो सब कहे सब मैं अपनी बुद्धि से बताता हूँ, स्वयं मान देते है कि ज्ञान में है, और मेरे को ये ज्ञान की तरह मालूम देता है। ज्ञान हल्की अज्ञान में पैर क्यों तुम्हारे? उसकी बात नहीं कह रहा हूँ स्वामी जी, पैर नहीं है, यानी ये सब जो है मालूम देता है। और जिससे भगवान से प्रेम करना है तो प्रेम प्रेम कौन करता है? यानी हम भगवान के हैं, हम कौन है भगवान के? हम शरीर भगवान के है, मन भगवान के है, बुद्धि भगवान की है, भगवान के क्या हो तुम? ठीक बता दो उसको, तुम भगवान के कौन हो? ये एडवांस तुम भगवान के हो, इंद्रियां भगवान के हो, प्राण भगवान के हो, मन भगवान के हो, बुद्धि भगवान के हो, अहम भगवान का है, कौन है भगवान का? जैसे हमारा जैसे वैसे, जैसे तेरे भगवान के हैं, परंतु वास्तव में भगवान का अंश कौन है? शरीर है, आत्मा है, परमात्मा का अंश लोग प्रकृति बताया, परा प्रकृति जीव रूप परा प्रकृति बताया। तो भगवान के अंश तो स्वयं चेतन हुए ना, तो शरीर तो छूट रहा है भाई, बाल बना छूट गया, जवान छूट गया, गुड़ उसपे ये तो छूट रहा है, परंतु भगवान का सुन थोड़े छूट रहा है। खूब खूब सोचो, सोचे बोलो ये संसार का संसार हम शरीर संसार हमारे से अलग है तो अनुभव होता है लेकिन परमात्मा हमारे चाहिए कि केवल मानते हैं अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होता ना, इसका त्याग तो अनुभव हो जाएगा। जो त्याग कर रहा है उस शरीर को मन बुद्धि को अपना मत मानो अपना, ये तो सत्य है ना। ये तो अनुभव होता है, हमारा नहीं है। हमारा अनुभव होता है ना, इस अनुभव को पक्का कर दो, दिख जाएगा वो। एक दोनों में एक करो, एक हो जाएगा, दोनों एक हो जाएगा। अपना है तो शरीर अपना दिखता है कि नहीं, अपना दिखना चाहिए। जैसे मकान में बैठे मकान अपना नहीं दिखना चाहिए, मकान अलग है। जैसे मकान अलग है ऐसे शरीर अलग दिखना चाहिए। सीखना नहीं है, दिखना। एक सीखना एक दिखना दो चीज है। दिखता है जो शरीर अलग, जो थम्बा दिखे मकान दिखे जो, ये दिखता है। ये गलती है। इस बात को देख दो फिर ठीक दिख जाएगा। परमात्मा देखने मत करो कोशिश, यही कोशिश करो कि ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहम तक ये सब तक हमारे है, हमारे नहीं है, ये दिखते हैं, ये हमारा नहीं है। ये पक्के हो जाओ परमात्मा दिख जाएगा बिल्कुल। अब नहीं दिखा तो करके देख लो। मैं धोखा थोड़ी देता हूँ, मैं तो अपने इसकी कहता हूँ, सीख लेता हूँ, बिल्कुल दिख जाएगा। इन दो में एक बात मान लो, आप एक बात मान लो, चाहे तो भगवान को अपना मान लो और चाहे संसार को अपना नहीं, यही मान लो। दोनों का नाम योग का है, भगवान ने दुख से योग वियोग में योग संगीता और समझ में योग उचित है, दो ही परिभाषा करी है। तो ये अपना नहीं है, अपना नहीं दिखना चाहिए। जैसे थम्बा दिखता है जो अपना अहम तक मैंपन भी अपना दिखता है तो अपना नहीं है, अपना तो केवल चेतन पड़ा है। इस बात मैंने बहुत जोर दिया है, मैंने जोर कम नहीं दिया है। जागृत स्वप्न में सुषुप्ति, तो जागृत में स्वप्न में तो संसार शरीर साथ में रहता है, सुषुप्ति में शरीर साथ में नहीं रहता है। इनके बिना आप रहते हो, आप कहते हो सुख से सोया मेरे कुछ पता नहीं था, तो आप थे न, तो आप शरीर कहाँ है? शरीर लीन हो गया, उसमें बुद्धि लीन हो गई, अहम लीन हो गया है। तो इनसे आप तो रहते हो शरीर के बिना, आपके बिना शरीर नहीं रह सकता। ठीक बात, एकदम दूसरा बात, एकदम ही सीधी बात है। बड़ा भारी अंतर है। मानना तो सीखना है, राधे कृष्ण गोपी सीखता है, सब था और सीखना इतना मानना है। और बुल्ली आए मारे तय तय करे अनुभव हो तो राधे कृष्ण करेगा, राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करेगा, इतना फर्क है। सीखी हुई बात हरदम नहीं जाती, और अपनी जानी हुई बात कभी मिटती नहीं। किसी मूर्छा हो जाओ, बड़ी बेहोश हो जाओ, अनुभव की बात मिटती नहीं कभी, वो तो है सच्ची, वैसी रहेगी। आप कहो मैं हूं, अनुभव बताओ आपको, खूब ध्यान दो आप। अनुभव क्या है कि मैं हूं, ये अनुभव है। शास्त्र ने कहा है, किसी ने सिखाया है, कि गुरु जी ने कहा है, शास्त्र ने कहा है, संत महात्मा ने कहा है कि मैं हूं। इसमें आपका अनुभव है, इसमें किसी की प्रमाण की जरूरत ही नहीं है जी। मैं हूँ इसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो है अनुभव अपना, मैं हूँ इसका तो है अनुभव। दूसरी ऐसी की हुई बात, ये दोनों अलग अलग है। आप कोई पूछो, बहुत सीधी बात है, बहुत सीधी बढ़िया बात है एकदम। मैं हूँ, मैं नहीं हूँ है भाई, अभी थाने फड़कू हो रही ना थाने, मैं हूँ बढ़िया लगता है तो से बढ़िया लगो, वह मेरे दोष नहीं है। इन फड़ो मत देखो थे थाने जिससे को नहीं, मैं किसी करी जिससे को मैं हूँ देखने थाना अच्छा लगे तो मैं थाना देख को नहीं सकता। ये आप नहीं समझ सकते, आपने एक पकड़ है, वह पकड़ भी खराब नहीं है, इस वास्ते अनुमोदन करता हूँ, रखो आप। मैं हूँ तो मैं नहीं हूँ है, बात तो है ये असली, अगर आप मैं हूँ मान दो प्रकृति, हूँ तो परमात्मा का अंश है, मैं प्रकृति का अंश है, इस वास्ते मैं हूँ शरीर नहीं है, संसार में नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये बात दृष्टि है, इस बात को पक्की रखो, ठीक बात जाएगा, सब पैर ही जाएगा पक्की, सच्ची बैठा कहता हूँ, मैं हूँ संसार नहीं, शरीर नहीं है, संसार नहीं है, तो शरीर है, शरीर में शरीर अपना है क्या, तो संसार अपना नहीं है, मैं हूँ, कोई हद नहीं, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, हूँ ही है, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ तो कोई हद नहीं हो, मिट जाएगा ये सारी, अब अभी हो जाएगा, हो जाएगा, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, अनुभव करो, सीखना नहीं है, अनुभव करना, नारायण नारायण नारायण नारायण।